بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والشمس وضحاها. Vid solen och dess förmiddagsljus. والقمر إذا تلاها. Och månen när den följer den. والنهار إذا جلاها. Och dagen när den gör den synlig. والليل إذا يغشاها. Och natten när den skymmer den. والسماء وما بناها. Och himlen och han som byggt upp den. والأرض وما طحاها. Och jorden och han som brett ut den. ونفس وما سواها. Och själen och han som fulländat den. فألهمها فجورها وتقواها. Sedan hänvisat den till vad som är syndigt för den och vad som är gudfruktigt. قد أفلح من زكاها. Den som renar den, själen, har säkerligen nått framgång. وقد خاب من دساها. Men den som nedsätter den har säkerligen misslyckats. كذبت ثمود بطغواها. Thamud-folket vägrade tro på grund av sin överträdelse. إذ انبعث أشقاها. Då den mest ondskefulle bland dem rusade fram. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Och Allahs sändebud, Saleh, sa till dem: akta er för att utsätta Allahs kamelsto för skada och hindra henne inte från att dricka. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Men de vägrade tro på honom och slaktade henne, så deras herre förgjorde dem på grund av deras synd och gjorde straffet lika för dem alla. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Och han fruktar inte dess följd.